noaptea pe uliță. Mai fă luminiță noaptea pe uliță. Că m-am îndepărtat, mă, de vară, de sat, măi. Că m-am îndepărtat, mă, de vară, de sat, măi. Luniță, luniță, mai fă luminiță. Du-mă noaptea neagră la mândra mea dragă. Că-și adeni pridvor aprin de dor, măi. Că-și adeni pridvor aprinsă de dor, măi. Luniță, luniță, noaptea pe uliță. Să-mi luminezi calea până-i trece valea. Să-mi găsesc puicuța, să-i sărut gurița. Să-mi găsesc puicuța, să-i sărut gurița.